श्री आइजक असिमोव जी से लिखा गया और श्री अरविंद गुप्ता जी से हिंदी में अनुवाद किया गया। यह किताब का नाम हमें ज्वालामुखियों के बारे में कैसे पता चला, इसमें पहला अध्याय धीरा में विस्फोट। यूरोप में सबसे पहली सभ्यता ईजियन समुद्र में पनपी, जो वर्तमान में यूनान और तुर्की के बीच में बसा है। उस क्षेत्र का सबसे बड़ा द्वीप क्रीट है। उसका क्षेत्रफल 3189 वर्ग मील का है, जो उसे रोड्स द्वीप और डेलावेयर के संयुक्त क्षेत्रफल जितना बड़ा बनाता है। ईसा से 3000 वर्ष पूर्व क्रीट में लोगों ने धातुओं का उपयोग शुरू कर दिया था और वहाँ एक महत्वपूर्ण सभ्यता विकसित हुई थी। क्रीट ने अपने आसपास के इलाकों से बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि उनका इतिहास क्रीट से भी कहीं पुराना था। उसमें से एक द्वीप मिस्र था, जो क्रीट से 400 मील दूर दक्षिण पूर्व में बसा था। 600 मील पूर्व में कुछ अन्य द्वीप भी थे, जिन्हें वर्तमान में हम लेबनान, सीरिया और इराक के नामों से जानते हैं। पुरानी सभ्यताएं महाद्वीपों पर बसी थी, जहां जमीन की कोई कभी ना थी। क्रीट पहली द्वीप सभ्यता थी। क्रीट की समुद्र में गहरी रुचि थी और वो अपनी नौसेना विकसित करने वाला पहला देश था। क्रीट के जहाज उस देश की दुश्मनों के आक्रमण से सुरक्षा करते थे और इससे क्रीटवासी आराम और शांति का जीवन बिताते थे। उन्होंने विशाल महल बनाए, जिसमें पाइपों द्वारा पानी लाने की सुविधा थी। वे उच्च कोटि के कलाकार थे और उनके खेलों में विशेष रुचि थी। क्रीट के जहाज अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापार भी करते थे। व्यापार के साथ क्रीट की सभ्यता और जीवन शैली भी अन्य देशों के अलावा यूरोप स्थित ग्रीस तक पहुंची। क्रीट से 100 मील उत्तर में द्वीपों का एक समूह है, जो सिक्लिडीज के नाम से जाना जाता है। सिक्लिडीज एक यूनानी शब्द से आता है और उसका मतलब होता है गोला, क्योंकि वहाँ के द्वीप लगभग एक गोले में सजे थे। क्रीट की सभ्यता सिक्लिडीज पहुँची और उससे वहाँ के लोग भी समृद्ध हुए। सिक्लिडीज के दक्षिण में एक द्वीप था, जिसे प्राचीन यूनानी थीरू बुलाते थे। आज उसे थीरा कहते हैं। मध्ययुग में इटली का ईजियन समुद्र पर नियंत्रण था। उन्होंने उसका नाम रखा सांतुहरिणी। इस नाम को लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं।